yonent da ko doon lëf mu ne maa ngi mel ne benn waay bu taal safara ci digg nawet ci digg àll boo taalee safara ci nawet ci àll nu muy mel nu gunéer yi def ak sacantal yi dañuy naaw di plonger di dugg ci safara si léegi nag safara baa ngi tàkk gunóor yi mooy nit ñi nit ñaa ngi ñëw ne dañuy dugg safara yenn taxaw ku bëgg a ñëw mu ne déedéet doo dugg safara doo dugg nga gis am koo xam day comprendre taxaw ne kenn ñëw yonent na ko doo dugg muy buuxanteeg yonent bi di buuxanteeg yonentam ba rëccu daal di dugg safara kon yonent bugguloon nit dugg safara moo tax xaalis boobu noonu lañ ko firee kon mbir yu nekk yu baree bare yuñ ñuy wax ñàkka teey la nañ ci teey buñ ci teey dañuy am résultat bu rafet te li ñu bëgg day dem mais ëppal jaay tar te ñooñu nga xam keroog ñi naan ne wax dañuy dóor xale bu jigéen bi dañ koy rey ñu bare bari seen yaay duñ muuru seen rek yi jigéen yi duñ muuru seen doom yi duñ muuru balaa ngay laax jaay da ngay laax rek bu fekkee da ngaa bëgg jihaat yàlla yonente bu bëggee jihaat lu ko yàlla wax wanzir asiratakal aqrabin aaya ba mu leen xeex te ne wa qaatilu allazina yalunakum min alkuffaari koy xeex xeexal ak yéefeer yi la gën a jege nooy bàyyee ku muuruwul sa kër ne da ngay rey ku muuruwul ba beneen mooy est ce que jigéen ju muuruwul dañ ko war a rey est ce que julit bu dëng dañ ko war a rey julit bu dëng kenn waru ko rey di ci l'islam dañ koy waar ba mu dellu siwaat ci yàlla ñu yëgal ko li ngay def bàkkaar la te bàkkaar yi boo ko bàyyiwul boo deeg moom da ngay dem safara jeex na beneen bi mooy feek amuñu imaam ñun waruñu yor àtte da ngeen di jàng usul ñu wax leen loolu ñun lan moo ñu war fi ñu toll mooy ad daawatu ila allah woote jëme ci yoonu yàlla mais yoruñu xukm da ngay dégg mbéni si toog naa ay mbokk téléphone salaamaaleykum mu saa ñun dañoo jàppoon sàcc léegi dañ ñëw bëgg nga wax ñu niñ koy def ma ni man sama yónneeku ci ah sa nekk ma ni sama yónneeku ci ah ñu ne wa ah ñun dañoo bëggoon dagg loxo ma ne ah ma ni sama yónneeku ci ah sama yónneeku ci yéen nag yéen a xam li ngeen ko def sama yónneeku ci xam nga loolu ëppal dëgg la kon léegi boo jàppee sàcc dagg loxo bi soo gisee fi benn jigéen bu ñaaloo nooy def am na benn dëkk damay bañ a wax turu dëkk bi Sénégal gii la nekk nit da daan ñaaloo ñu jàpp la caw la téeméer yar bu jigéen ñaaloo ñu caw ko téeméer yar bu amul jëkkër amoo jabar benn waaye nag am jabar dem ñaaloo waaw ko am jabar ñaaloo ci islam lañ la war a dem sëñ bi ne indi ji leen ko ñu indi waa ji sëñ bi ne indi leen yar bi mu ne déet sëñ bi ne ko lan la mu ne man kenn waru maa dóor ñu la naa ne dañ maa war a rey ah wax na dëgg de dañ ko war a rey ah ah nguur gi de day bañ ko rey di ah ah waa ji ah man kenn du ma dóor de ngeen may rey kenn du ma dóor ngeen may rey ngeen may rey xam nga waa ji ñu ko def ñu ko génne dëkk ba ah est ce que def nañ yàlla wax loolu du loi du defuñu kon nag booy sombi da ngay sombi loo mun a naan ñun yoruñu àtte àtte kan moo ko yor mooy imaam ci julli ñëpp fal ne ko yaa ñu fi toogal yaa jiite julli ñëpp ci réew mi koo koy àtte bu bañee àtte nag moo yàlla waaye yow mii sa kër man sama kër yow ci mbedd mi kii ci mbedd mi ah mooy dindikul de bis boo fi jàppee sàcc dagg loxo bi mbaa nga jàpp fi nit rey ko di nga mel ne ba nguur jaaye mbaa mi ne nopp yi du dem di nga mere sa bopp di leen di wax nag ay réalité yi wóor la kon na def ndànk yu bari yi ñu tubaab yi di wax tey ñun dañ koy def nii iman la dëgg la mais ñoom buñ ko gisee noonu dañ koy jël falsifié ko waxe ko neneen li la mbir mi waroon jural li mu lay yàqal moo ëpp téeméeri yoon li mu la nar a yàqal moo ëpp milliards yoon xoolal ndaw sos keroog bu ñu ko dóorul foofu te xoolal defuñu ko dara sax mais gis nga ngawti ngawtee nañ ko gars yi commencé nañ gis nga li ñuy wax ci ñoom tey jii buñ jëloon réew mi danañ yàq ndax danañ rey yéefér yi danañ fekk dara du ci dëkk parce que ñoom ñoo yor seen i rajo yow da ngay teey def ndànk lu nekk nga demee ci hikma waaw mbir mi nekk seen loxo xoolal yonantul ko yàlla waxoon lasta alayhim bi mu sayt. Kon ikhwatal iman jot nañu xam dëgg dëgg terroriste yi ci àdduna bi dañ koy takkal julit ñi waaye ñeneen ñi la. Ndax julit ñi tey bu ñu xool ci kaw suuf ngànnaay ñoom amuñu ko. Xoolal Amérique ci xeex bii lan la doon utilisé di xeex ak Afghan yi Taliban yi ah yan bomb bomb yoo xam ne sama waay ku ko noyyi rek dee jël avion xam ne xoolal B-52 bomb yoo xam ne kenn mosu koo utilisé ci àddina bi kenn mosu xool ndax nu mel puissance am Amérique profité na ci guerre bi pour utilisé ko ci kaw Taliban yi. Loolu tax loolu tax ñu bare bari jàpp ne Taliban yi dañoo daw Kaboul déedéet dañoo génn c' est parce que xam nañ ne ñoom buñ fa nekkee bombardement bi day continuer kon julli ñi fa nekk dañoo nar a jeex te booy nguuru na nga nguuru ay nit mais ñoom buñ fa nekkee di nguuru après lan lañuy jiite ay garab ak ay tabax loolu moo leen génne c' est parce que xam nañ ne feen ñoom ñu ngi fa rek bomb yaa ngi sotteeku seen kaw. Beneen bi mooy ñoom lay wane yowul yeeg nasaraan yi ay tàppet lañ duñu xeex lu dul guddi te duñu wàcc de duñu wàcc. Ñaar na ngeen bàyyi xel li ma leen wax Amérique muy song ci àdduna bi du la song bëccëg lii ma leen wax bàyyi leen ci xel ban dëkk ngeen mos a gis Amérique song leen song leen guddi Libye bi ñu leen di song kañ lañ leen song bi ñuy song Soudan ban lañ leen kañ lañ leen song bi ñuy song Irak kañ lañ ko song yëpp guddi la ñuy nekk guddi tàppet mooy jóg guddi wóolu boppam day jóg bëccëg waaw bu nit ko wóolu boppam bëccëg lay jóg fekkeen na la wul ñëpp a ngi xoole joxran mais dañuy bàyyi bu guddi bu ñu ñëwee commencé bombardé xam ne nit ñaa ngi ci biir kër yi te bu ñuy bombardé duñ paale lenn ñëpp la ñuy boole xoolal man leen bomb yi nga xam ne kenn mosu koo utilisé ci àddina bi Amérique essayé na ko ci guerre bi bomb yoo xam ne bu ñu ko dóoree sama waay bàyyi ko fii fii ak ay weer jawu ji fii ku fi noyyi rek da ngay dee utilisé nañ ko julit ñoom lan la ñam julit yi lu ñam may nekk ay terroriste lu ñam xoolal tey boo doon lim dëkk julit yi nga xam ne am nañ armement yu graaw yi soo gisee ba léegi problème Ousama ñoom ñuy teey dañuy duute am na yu mu yor dañ ci doon kus dañ ci doon sikki sàkk keroog ba gars yi génnee Kaboul ñu ñëw gis ay document yuy wane ne Ousama am na affaire yi ni clair ñu ne ah am na ko am na ko nag nag daf leen daa téye leen doo dégg mu Américains yi ñoom dañu nekk ci ginnaaw front noir bi rek di leen dimbali ñoom ci kay ci kaw rek lañu nekk di bombardé li ñoom mënuñoo wàcc bu doon film la film cam ñun buñ seetaan film Américains yi nga gis dana ak seen masque yeeg seen tëri nag ci booy xoola ñii lii du film nañ dem mënuñu wàcc dañoo war a wàcc déedéet fane la ñuy toll di laas ay missile ci biir géej biir géej biir géej mbaa nekk ci kaw xoolal seen ministre de défense bi wax na ko premier jour yi yaay dañuy bombardé ay néegu ñax la ñuy yàq ay kirindindiñ yu dee ay montagne mu ne leen yee avion yooyu bu ñuy bombardé na xaw a jege bu leen dawgu biir asamaan da ngeen di xaw a jege tuuti wàcc leen parce que yéen bombardé ngeen 10 jours rey leen lu dul ñetti nit kon ça veut dire que fi ngeen di bombardé gisu leen li ngeen di bombardé da ngeen di xaw a wàcc tuuti ci lañ xaw a am fit nag di jege si gis nga commencement bi yëpp 13 personnes lañ rey 10 jours boobu sa parce que bu ñuy bombardé ginnaaw asamaan la ñuy nekk foo xam ne avion yi doo leen seen dañuy nëbbatu ci ginnaaw niir yi biñ leen menacé tuuti lañ commencé am fit te ba léegi wóoloo guñoo parce que li yàlla wax mooy dëgg ñoom dañoo ragal dee parce que xam nañ ne buñ dee jahannama lañ jëm yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana kenn ci ñoom bëgg naa dund junniyaat léegi soldaar buy dem ñu nga xam ne dañ lay takk yeew la sànni la ci biir oto ne la far fors nga dem mais bëggoo dem itilaire xam nga lu mu wax itilaire nee na kenn moom a yéem ci àdduna muy Mohammed ñu ne ko nu la Mohammed yéemee te mosoo ko gis mu ne damaa xam ne ku utal ay soldaar ku ay soldaar da ngay recruter ba pare jël wala ñun tey yi bu ñu doon utti ay soldaar da ngeen ne ma dañuy ñëw rek daan ne yéen ñëw ay soldaar ngeen mukk dañuy ubbi fi benn pantere ne rang leen ngeen rang ñu ne Aliou Sow mu ñëw ñu ne ko simmeekul mu simmeeku ñu passé ko visite. da ngeen defee ne passé visite dem jeex na ñu ne ko ngaanal mu ngaan ñu xool bëñ yi ndax am na bëggoon dara bëllul ñu ne ñu ne ko tafal sa benn bët mu taf. ñu ne ko lettre bële lan la mu nekk fa naan nii. ñu ne ko taxawal ne yow yow mënoo nekk soldat tout seul ngañ saar kaay noonu la ñu dañuy tànn ba pare ñooñu boo leen tànnee ba pare foog nga utal leen fu ñu nekk foog nga utal leen tenue bu ñu sol foog nga utal leen budget bu ñu lekk foog nga utal leen ay armement ba mu des Mouhamad moom danaan xëy yàlla jihaad gars yi topp ci dinaawam ñëpp ay ñëw la fa ñeeg gumba yeeg jigéen ñeeg góor ñeeg tout le monde te du kan lay jox lekk ne ko lekkal kan la utal jaasi ne ko jox ko jaasi bi ku nekk booy ñëw sa kër da ngay indaale sa yar xoolal yonent boote jihaad ba benn waay boo xam ne moo tax ñun dan lan yàlla yërëm waa joo xam dañ ko may jabar ju bees sàq démb ci guddi seet bi sëy si mu fanaanoog moom mu yeewu sanguwul mu dégg xa yàlla jihaad mu dem ñu rey ko ñu seen malaaka yi jóge àjjana ñëw di ko sang xanza la tey bu doon kenn ñun la nga takk seet bees sàq démb ci guddi nga xëy suba ñu ne la yaa axi dinañ jihaad da ngay nekk naan waaw du ngeen ma kii ba ci du kii xoolal ñee sét bu bees takk la waa ji jinki sét bu bees takk laa wax démb ci guddi la ñëw mu fanaanoog moom dem ñu rey ko ñu gis malaaka yi di ko sang te dañu ne woon ku dee ci jihaat kenn du la sang sa jaasi dong la ñuy jël sa yére yi kenn du ko simi noonu lañ lay suulee nit ñi waar ñu ñëw laaj ndaw si mu ne leen waaw kon dafa dafa sangul woon janaaba biig looloo tax moom lañ ko doon sang ñooñu mënuñu yem ni ñu est ce que ñun mën nañu xëccoog ñooñu àjjana ñun mën nañu xëccoog saabatul kiram àjjana wallahi tontu bi mooy déedéet tontu bi mooy laa wala wa alfu laa mënuñu xëccoog saabatul kiram àjjana c' parce que ñooñu àjjana lañ tegoon seen kanam yàlla ne leen inna allah ashtara min al muminin anfusahum wa amwaluhum bi anna lahum al janna kon incha allah ñu arrêté fi waxtaan bi bañ julli ba pare ñu eggali alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi ba tey rek ñu ngi fàttali sunu bopp di leen fàttali yi tey li ñuy woowee terrorisme ndax bu fekkee yahud yi ak nasaraan yi bomb yi ñuy utiliser arme nucléaire yi ñuy sotti ci kaw julin ñi ndax bu fekkente ne loolu yëpp mi ngi am tey bu julin ñi jógee jël seen i yat ak seen i paaka mbaa jël ay xeer di ko sànni ndax loolu tey adduna bi da kaa war a gëmee ne loolu berber la wala terroriste la mbaa yëfu njaay àll la xoolal mboolem anam yi nga xam ne tey noonu yàlla yi moom la ñuy utiliser julit ñi amuñu ay armes yu toll noonu pour fayu waaye julit ñi ay paaka lañ am ay xeer ay yet terewul xeer yeeg yet yooyu ñu am buñ ko jëfandikoo da ngay dégg noonu yàlla yi naan lii mbirum berber la lii mbiru njaay àll la lii terrorisme te ñoom ay bombe la ñuy jël ak ay missile ak ngànnaay yoo xamante ne buñ la ci wanee benn rek balaa ñu koy utiliser yow sa fit dootul dal te terewul julit ñi buñ jëlee ay paakaak yet ñoom ñu taxaw di yuuxu naan ñi ay raykatu nit lañ ñi ay nangam nangam kon ñan ñooy raykatu nit yi beneen bi mooy laaj bu ñuy laaj fa hal ladaykum ayuhal yahud awi zuama wa shaaba issaiyat li adadi ma qataltum min al muslimina fi lalami kullihi dañuy laaj yahud yi ak nasaraan yi di laaj seen i kilifa di laaj seen i peuple ndax mën nañoo natt mën nañoo takk mën nañoo compté li ñu rey ci ay julit ci àdduna bi yépp ndax tey yéeféer yi mën nañ koo lim mbokk yi ndax yéeféer yi laa wax yahud yi ak nasaraan yi ak seen i taalibe ndax mën nañoo lim li ñu rey ci ay nombre julit ci àdduna bi mën nañ ko wallahi mënuñu ko ak li ñu yàq ci ay dëkkuwaay li ñu yàq ci ay liggéeyukaay barki dem rek jeudi Israël dafa dugg Palestine ay liggéeyukaay ay bibliothèque mu daal di koy daaj jël ay weñ daaj ko jël ay weñ kànnaare ko ba mu dëgër ne fii ñi fi doon xëy buñ fi xëyati waaw jeudi la alxamis tey la dimanche ñaata fan ñeenti fan Israël moo def loolu ma ni li ñuy rey ci ay julit kenn mu ko compté mais li ñu yàq ci ay liggéeyukaay li ñu yàq ci ay hôpitaux, li ñu yàq ci ay marché, kenn xamul nu mu toll ci kaw suuf ci jullit yi. Loolu kenn mënu ko lim. Waaye Palestine ngi ni ay addi jooy ak dëkk yi mel ni moom, ñu rey fa ay junney doomu aadama ci ay xale. Wala lii dañ lay, am na benn xale mu ngi tudd Mahmoud Mohamed, dañ ko dóor bal ci kaw lalu yaayam. Bal bi dugg ba génn ci ginnaaw gi daal di dal ci kaw lal. Biñ ko yóbbee hôpital, lu docteur bi wax, docteur bi ne yaramu xale bi dafa oyof ba munta téye bal bi. Yaramu xale bi munta téye bal bi, yaramu liir buñ ci dóoree bal. Bal bi ci kaw lal bi lañ ko fekk mu tëdd. Xale bi tëdd ni bal bi nekk ni xale bi dee. Docteur bi ne xool leen, yaramu xale bi mënta téye bal bi. Am na koo xam ne biñ koy rey ci ginnaaw papaam lañ ko rey. Yaakaar naa seen boobu yaakaar ñi yàkka seetaan Al Jazeera. Xale bi moog papaam. Xale bi nekk ni ci ginnaaw papaam, ñoom ñaar ñu nëbbatu. Mais ñu rey xale bi bàyyi papa ji, parce que papa ji am naqaru aduna. Nga nekk sa doom bu am 18 ans, xale bi 18 ans, 17 ans, ñu rey ko. Dama ne ku doon compté tey Israël mbon gi mu def Palestine. Wallahi bu fekkoon ne benn dëkku yéeféer la julli ñi def noonu, kon troisième guerre mondiale am na. Parce que yéeféer ñoom mënuñoo muñ loolu. Xool leen Amérique rek. Lii dal leen rek. Mënuñu koo muñ. Aduna bi yëpp a leen di jooyloo. Ba ci waa Sénégal sax am nañu jooy ngir loolu. Am nañu ko naqarlu, am nañu fi toog ay fan lekk ñu naanu ñu jeex tàkk. Lan la Amérique la fa dal ma métti. Combien de années ñuy rey ay julit. Palestine noonee liñ fa rey ci ay nit. Tchétchénie liñ fa rey ci ay nit. Cachemire, Bosnie Herzégovine. Kenn xamul nu mu toll ci ay doomu aadama ak li ñu yàq ci ay alal. Palestine ngi ni ay junni. Benn bis dañoo fekk ci benn jàkk. Gars yi di naafi la weeru koor. Benn waaye moo ñëw de ñu ne xam nga bu ñu paree bi mu defee li mu def ba pare lu ñu wax ñu ne dafa dof. Kalashnikov la jël rafal automatique tiim jàkka ji ratatatatatatatat. Ñaata la rey keroog. Fanweeri nit ak juróom-ñeent la rey. Ñaata la gaañ. Téeméeri nit ñoo gaañu. Biñ ko jàppee lu ñu wax ñu ne dafa dof. Bu ko benn julit defoon lu ñuy wax terroriste nangam. Ñaawal ko waaye ñun te jàkk jooju mooy masjidu Ibrahim mooy jàkk ji yonent yàlla Ibrahim tabaxoon Palestine. Jàkk jooju lañ fekk naa weeru koor ñuy naa fi la waa ji indi armam taxaw ci kanam di roose mel na kuy roose ndox. Sàppi premier deuxième kenn sigiwul ñëpp la rey mais terewul ay nit jóg ci biir mbooloo mi texe ba jàpp ko ak ay armam lan la waaye Israël wax kooku dafa dox bu doon julli la aduna bi yëpp ne dafa dox bu doon julli la kenn du ne dafa dox. Lu yàggul dara 1983 lan la Israël def Lubnan loolu yéen ñëpp dégg ngeen am na yoo xam ne yéen ku leen koy nettali sax da leen di soof ndax yàgg ngeen koo dégg seen nopp yi weñ yi biiw nañ ko seen nopp yi ba mokk kon di ko waxaat jeexal wax dong la. Beneen bi mooy mbokk yi Isra wal Mi'raj suuf si mu amee woon yahudi nangu ko dee combien de at julit ñi amuñu benn wax buñ ci wax te fu nekk ci àdduna bi président bu américain yi fal mbaa français yi fal la mbaa anglais yi fal la gars yi ñëw fexe nit ñi ñëw daaneel la ñoo lay ngembaat indi wàlla fal force ne la yaa fiy toog keroog ba Faisal rahimahullah daanee du ma ree rus naa di ree ci kaw suuf may reetaan sama bëñ yi di feeñ may ree dootuma ree teg jàkk ji mu ngi ci loxo yéefér yi dootuma ree keroog lañ ko rey Faisal rahimahullah wallahi àddina baa ngi jooy Faisal. Faisal dundoon ba tey kon mbiri l'islam lu bëri lijjanteeg ndax dafa defoon màkka làqwaayu l'islam borom xam-xam yiñ doon mere ci àddina bi yëpp di leen bëgg a rey da leen daan jël yóbbu leen màkka. Égyptiens yi jël na ci ñu bëree bari même Seyd Qutb avant ñu koy rey guddi gañ koy rey ca fajar la yónnee ay nit nañ ñëw jël si ko balaa muy yegg si balaa ñooñu xam nañ ne dina yónnee balaa ñooñu di yow ñu exécuter Saïd ci guddi ak ay borom xam xam yu dul jeex ci Égypte. Am na ci ñoo xam ne, am na ci koo xam ne firikatu alquran la woon. Faysal moo ko jël yóbbu ko Makk ne ko toogal picc jàkk yonent di firquran. Mu ne ko benn charte dong mooy tax ma nangu ko ma def lool. Faysal ne ko ban charte la? Mu ne ko bu ma deeñu suul ma baqiya fi suul sahabatul kiram. Mu ne ko may naa la boo deeñu suul la foofu. Waa jooju dong lañ suul ci àddina bi actuellement nii fii mu fekk tëddëg sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Xoolal nit ñu mel noonu sell tey àddina bi boo demoon Égypte tey borom xam-xam yi lañ tëj ci kaso yi te ñan ñoo leen tëj ay julit. Boo demoon Makk xool da ngay dégg iliman buy xutba ba jàgg léegi tey iliman yi bu ñuy xutba ñëwee duñu wax allahuma dammiril kafarata wal kafirin ñëwee duñ ko Makk. Makk allahuma aligil yahud wan nasara Makk dootu leen ko dégg ñu koy ñaan. Xoola ma loolu géej ku ko ñaan xam ku ko ñaan suba doo dem doo dégg min ba kusee fii ilimaanu Medina anamu dañ ko wàccee ah borom xam-xam yi ñoo fees kaso yi arabi sal lii ba kañ ñun kay li ñu yëfëri di lóor dong doy na am maa suñu biir kay nan nangu nekk benn nan yéel yàlla mais déedéet parce que yëfëri dañoo may taalibi suñu biir taalibi yooyu nag ñooy ñëw xullee comme ñun dañoo ñàkk fulla taalibi yooyu ñooy ñëw xëccoo réew mi ba toog falu bi ñu rey xoolal Sénégal a ngi ni bi fi ay julit utee parti islamique lan la leen julit di yàq amul lu leen julit di yàqut waxuma julit yi cam langal yi de julit si nit yi laa wax ñoo jàpp ñoo ñu yàq leen lu mel ne mexe as leen ne leen ay yéefér ngéen toog leen léegi nag ñun nañu bañ julit ñi jiitu ñu nañu yéefér yi jiite rek xam ngeen ne yéefér du jiite julit muy am lu ko neex yéen ko tey jamais ba àdduna bi di jeex yéefér mënta jiite ay julit am lu ko neex julit bi am lu ko neex loolu mënta nekk kullu hisbin bima ladayhim yàlla moo ko wax ñi jiite yéefér yi ay yéefér dong fi ñu jiite xam ngeen ne télévision Sénégal bii kan ci yéen li ciy génn da koo neex na wax man mboolem ku gëm yàlla gëm yonent télévision Sénégal li ciy génn neexu la wala journaux yi di bind Sénégal bii ay traagak ay mërsëg journaux yi xoolal li ñuy génni traag moom léegi yo def na ko aada chaque jour jigéen mooy première page te jigéen ban jigéen jigéen bu mu futti ba set ñu defe ne loolu noonu ci état islamique loolu dina fi am caaxaan yu bon yooyu moo tax ñun ñi bëgg tund l'islam te nanguwuñu mbëkkante nanguwuñu xeex ba teg li yàlla bëgg ci kaw suuf dañuy toog naan ak duwa wa tarbia bu ngeen duwa tarbia ba suba tamit du am puisque gënu leen yonente bi salallah sallam te sunanullah fi l ard aaya yi daf cee bokk wa qaatilu kam aaya ñoo ko wax ci quran bu fekkoon ne dong jàng yar ñaan mooy tax yonente samp kàddu yàlla ci kaw suuf kon loolu am ndax kaana rasul mustajabu daawa alakin dañ kaa jàpp dóor ko ba damm ba ñu xuri oom yi rey sahabatul kiram yonente ñaata xeex la xeex ulama usira kam gazawatin la rasul salallahu alayhi wa sallam kam ñaata la yonent xeex yonent daan sol mbubam sax gaay ne ko déet mu ne yàlla nee na yonent du sol mbubu ba pare mbubu géeram ba pare di delluwaat ginnaaw ah ñun ñu bugg am lu l'islam dëgg na yëf yi mbëkkante la walay waat bala muy jël pouvoir bi lu mu daj dóor nañ ko ba toj ndelam bi ñaata lañ ko tëj ñaata lañ leen ngeen laaj ko ñaata lif lañ la dóor wallaay dana la mënuma koo gont kon nag ixwata yëf yi mbëkkante la fen ak dëgg dañuy mbëkkante ba dëgg jële fi fen mais bu dëgg demee toog fale naan fen ragalal yàlla ma ngi fii fi war a toog dëgg moom day instagram pare di ko xool yi mboolem yonent yi dañoo xeex ñun gënuñu yonent yi yonent yàlla Moussa jàng leen histoiram Ibrahim mboolem yonent yi dañoo xeex ak buur yi pour soppi àdduna fokk ñu nangu kër-kër yi ay nit dong la yaram lañ ñor yaram lañ ñor koo dóor mu métti mais ñun bu ñu yaakaaree ne nekk fii non non buñ bëggee kii nañ yar rek nañ daawa looyandoo daaw bu ngoo ne ñu teg benn émission ci télé bi mu dindi ko. Xam nga ñu ngi ni yànn fii fi mu nekk nii ci télévision ci salle bi di conférence. Ñun ñëpp fi mu nekk nii am na ci ñun nee nañ am nañ iman. Mais boo demee nga toog télé rek 30 minutes iman bi yëpp ñu dindi ko. 30 minutes sa iman deñ. Balaa nga yegg sax booy nekk ci biir salle bi la sa iman di deñ. Ci biir salle bi nga yëg sa iman fa lañ la koy tafoo. Ba mataa kon ngay am iman boo dindee di mbon. Kon nañu xam ne mbir yi du ay waxi kese foog ñu jëf ko puisque noon yi dañoo yàgg préparé ñoo toog di foo mais noon yi 24 sur 24 ñu ngi ci seen biir néeg yi di rey chaque jour la lañ war a def bis bu nekk luñu war a def fi mu nekk nii li war a li ñu war a dund ci l'an 2000 yëpp programmé nañ ko ba pare bu yàgg liñ ci war a def jox waa Sénégal gis ngeen xeex Afghanistan bi da ngeen dafa ne démb la commencé 11 septembre la commencé déedéet li tax affaire bi ne tël rek ñu ne Ousama la c' est parce que programmé woon nañ ko bu yàgg jéemuñu sax def benn enquête ku leen tooñ ak ku leen tooñu la kii laa du kii ay nit sax woote nañ ay téléphone ne ñun la mais faale wuñ leen c' est parce que dañ ko programmé woon ñoom chaque jour dañuy programmé seen yëf ñun ñoo fi nekk di fo kon doomu ndey yi dafa yenn ci ñun tey julli ñu yeewu bi ñu yem ci yeewu rek waaye ñu jiim suñu kentalaayal kàttan ñu jëm a nekk benn ndax tey bu ñuy xool li ñu tàqali ak li ñu boole wallaahi dinañ gis ne li ñu boole moo ëpp téeméeri yoon day gis jullit boo xam ne lu julli ci ginnaaw jullit bi lu tax bu dee yeneen dëkk yi sax mais Sénégal gi rek ñi ñu gis Sénégal man du ma dem jàkk bi lu tax ñu ay tijaan lañ man du ma dem jàkk bi lu tax ñi murit lañ man du ma dem jàkk bi lu tax kii baadu la man dem du ma jàkk bi kii falaa la bokk dana ne kii salaf la kii ixwaan la gars yi sax léegi bu ñu leen nii dañ lay xool asalaamaaleykum di la xool boo demee kii amul iman quoi iman ci ay yére lay nekk wala sikkim wala bu ñu la xoolee asalaamaaleykum ñu ngi xool sa sikkim bi kooku mi day laal quoi léegi nag dootu la nuyu yow nga toog bii xoolal li ma waxoon sànq yahud yi ak nasaraan gis ngeen yahud yi ni ñu génn ni ñu gëmee Issa gis ngeen li ñu wax ci moom te terewul tey ñu ngi ànd nekk benn di dóor jul ci beneen bi mooy est ce que yow fi mu nekk nii américain bi ñu naawee Afghanistan di leen bombardé est ce que wax nañ non nañ bombardé ku am sikkim ku amul sikkim nañ la fa bàyyi wax nañ loolu dama leen di laaj bomb yi ñëpp la dal kon dañoo war a xam li ñu boole julit bi bu ngeen bokkee benn pas-pas axiida bu ngeen tàqalikool ci axiida rek ay mbokk ngeen bu ngeen tàqalikoo ci axiida sax jéemal jéem koo indiwaat bu ko bàyyi dama déglu benn bandu Salman Awda bu mu tuddee anfiq fi sabilillah bandi bi musumaa am alal mu yàqu mu métti ma dudul bànd boobu sama dog wala du doyee tuñ ko mu métti ma dudul bànd boobu sama dog wala bu doyee tuñ ko dara suñu leen waxee kaa leen dem Afrique jullit yi dañoo feebar mënuñu faju julli ñu amuñu fu ñu jàngee julli ñu amuñu amuñu liggéeykaay nga dégg ñooñu naan leen laysa lahum aqidatu sahiha nga dégg ñu jullit yooyu nekk Arabie Saoudite naan non ñee ñun duñ fa dem parce que ñooñu amuñu pas-pas bu wér loolu la ñuy wax suñ ne joxal kii joxal jullit bi ñu ne non laysa lahu aqidatu sahiha huwa mushrik koo mu sharek sa Salman nee na catholique bi moom bu ñëwee indi ay saafu ceeboom sunguf meewoom moom faalewul borom pas-pas bu wér faalewul moom day ñëw rek ndey sàn di jot yenn saa yi sax mu ñëw sa kër ne la yow dangaa xoolal ni nga bëree doom jox ma ñett ñi ma yar leen pare weer bu dee mu indi ñetti saafu ceeb jox waa yow noo mën a gëmee bind yéeféer di la dimbali benn julli toofee di la seetaan looy wax mooy ma loolu ngay dégg fii loolu ngay dégg sax yëpp jullit wallaay ñii ñi ñoo fi gën xam nga lu leen yàq di ñu bañ Muhammad rek. waaye bu ñu bëggul Muhammad wallaay ñi ñoo njëkk àjjana. ñooy dégg jullit bi quoi. effectivement nooy nekk rek sa mbokk mu yor ay milliards ba soxlaatu ko. suñ ko nee kaañ dem Afrique ay jullit a nga fa. amuñu dara ñu ngi sonn. ñu ngi leen di def lu ne kaa leen ngeen dem dimbale ñu ne non ñun naxnu laa nun fiq al mushrik yonent da moo mel lu woon noonu. yonent moo baaxoon salallah moo tax ñun jullit ñi dañoo bàyyi daawa yonent bi xoola yenn ba mu jàppee mushrikuna màkk xool leen liñ def yonent waaye yonent ba mu leen jàppee dajale leen ñu taxaw mu leen maaza tazunnuuna anni fa'ilun bikum al yawm lan ngeen yaakaar tey laa leen di def. gaa yi ne tekk di ko xool bàccaaku ñu ne ko anta axun karim wa bnu axin karim mu ne izhabu fa antumu tulaqa dem leen baal naa leen xoola ñun sunu yonent nu meloon mu ne leen dem leen baal naa leen lan ngeen yaakaar laa leen def ñu ne ko yow doomu baax nga doomu mbokk mu baax mu ne baal naa leen te ñuy ay mushrik la bi mu leen ne dem leen baal naa leen am na ñoo xam ne bis boobu lañ tuub kon dama jàpp ne ñun jullit ñi war nañu dimbalanti war nañu nekk benn yenn tàqalikoo yu ndaw yi nga xam ne eggul fenn gisi ndong la Malick da ko gisee nii Shafii gisee ko nii Ahmad gisee ko nii Abu Hanifa gisee ko nii kenn ku nekk nañ la bàyyi ak na nga ko gisee nga gisee ko noonu ñu bokk jaamu yàlla dem kii day julli day xabdu aywa mu ngi def sunna na xabdu kii day wàcc loxoom bàyyi ko mu wàcc loxoom comme bindal nga ko xadis bi nee na man lii moo ma doy bàyyi ko mais bu leen xuloo ba ñuy tëj jàkk ji loolu jaru ñuy tëj jàkk bi kii day liqaam di wax xarqaama di salaatu ñaari yoon kii xarqaama di salaatu benn yoon lay wax loolu jaru xuloo ba ñuy tëj jàkk bi kii day def jalsatu isra kii day def jalsatu isra loolu wolu tax ñuy tëj jàkk bi mais da ngay gis ñoo xam ne waa billahi jàkk fii du fi jullee foo ko teg est ce que dafa def farata dafa def haram loolu bàyyi ko dara du yàq si julli jàng leen ndax li yàq julli loolu bokk na ci Hassanul Banna dafa ñëw Égypte benn jàkk mu fekk ñuy yuuxu di xuloo di bëgg reyante mu ne leen waaw benn laaj laa leen di laaj julli ñi nekk benn farata la wala sunna la ñu ne ko loolu kay farata la wala julli ñi nekk benn farata la mu ne waa xarqaama di salaatu sunna la wala farata la ñu ne ko sunna la mu ne waa léegi di ngeen di indi sunna bàyyi farata comme bu waa ji waxee xarqaama di salaatu benn yoon ñëpp bokk àndandoo julli mu nekk benn ñëpp am tiyaaba bu ñu waxee xarqaama di salaatu ñaari yoon ñu ne jàkk ji kenn du fi julli la lañ war def comme nekk farat nekk julli nii benn farata la la lañ war def bis boobu mais am na ñoo xam ne bu doon ñoom yaa ni yaa xii kii dafa ragal dañ def ndànk rek beneen bi mooy yow booy leeral mbir booy leeral nit di xuloog moom du jël sëriñ bi dafa ne yéen ñiy wone lu leer li da ngeen di mel ne garab kii mbir mi leerul ci moom na mel ne xale bu yor xeer xale bu gisee garab gerte tubaab bi ñor nekk ci kaw xale bi nu pour mu jot ko jot ko nu muy def day jël xeer bi dóor ko garab gi ba xob bi wadd waaye bu yàggee xal garab gi ne ko am gerte tubaab baa ngoog jarul nga may xaañ nee na yéen mel leen ni ay garab yéen ñiy leeral diine mel leen ne garab da nga koy dóor xeer lu mu lay jox bu waa ñëw wax la lu bon yonent noonu la meloon yonent boo ko waxee lu bon du la delloo lu bon li de day jël lu bon li teg fee ci ginnaawam daal lay jox lu baax yàlla sax loolu la ñu wax idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyun xamim waaye loolu wa maa yulaqaaha illa allazina sabaru wa maa yulaqaaha illa zu hazin azim diine kenn du ko leeral ci tàngaay même bu dee wax waxal waa ji lu rafet wa qulu linnaasi xusnan wax ko wax ci rafet même catholique ngay discuter ak moom ahlul kitab yàlla dafa wax wala tujaadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan même booy wax ak juif chrétien yàlla nee na wax waxal ak moom wax ci rafet mais xoolal ñun tey da ngay gis koo xam ne man daal dëgg gi naa ko wax dëgg mbir mi du dëgg bi naa ko wax xam nga lan la naa fexe bañ jël dëgg bi moo gën may dëgg bi naa ko wax benn misaal bu la benn waaye yónni woon ne la demal nga wool ma papaay diw ñu ne la toog nga ñëw ne ko papaay diw kaay wuyu ah benn waay papaam yónni la ne la demal wool ma sama doom jële nga ñëw fekk waay ji mu nga ne ko kaay wuyu sa papa ak kaay wuyu sa jëkkëru yaay ban moo gën a neex a dégg ñun ñii ñëpp kuñ ne kaay wuyu sa jëkkëru yaay di nga xoolaat ci la woo mais yow la wax mu ne la kaay wuyu sa jëkkër yaay gis nga wax pourtant dëgg la wax de mais wax bi dafa ñàng fa nga xoolaat ko tuuti te beneen yoonee bu dee bu dee waajo am doole la funkal bu keneen di ko yónni da nga naan bul yónneeti fii dal yónni keneen kii daal yarul dara gis nga kon booy wax nit ki diine xuulu li naa si fusmen dañ koo wax ci rafet vraiment tabliq loolu la ñuy jàngale nit ki boo koy daawa mbaa nga koy leeralal mais Ousseynou ak Assane gis nañ benn paa bu mënul jàpp lan lañ def dañoo ñu ne ko am nga téeméer ren mënoo jàpp yow booy dee di dugg safara mënoo jàpp est ce que loolu lañ ko wax bu doon yow da nga naan mushrik xoolal mënul jàpp ndeysaan dañoo ñëw ne ko góor gi ñun ñaar dañoo mënul jàpp dañoo bëgg nga taxaw arbitre ñu nga xool ñu ñun ñaar ku dàq jàpp mu ne ah bismillah jàpp leen Ousseynou jël bismillah raxas loxo yi raxas jëmin ci raxas bakkan yi sëlm loxo ndeyjoor loxo càmmuñ masa bopp yi masa nopp raxas tànk ndeyjoor tànk càmmuñ ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutahharin Assane ñëw jaar ko góor gi yëngal bopp bi ne man mii maa mënul yéen mën ngeen di jàngal man mii maa mënul man mii maa mënul man ngeen di jàngal mbir mi noonu la kon jot na julli ñi nekk benn mbokk yi ñun manqué wuñu dara beneen bi mooy ñu laaj Amérique ak ay mbokkam ak Israël ak mbokkal ak Angleterre ak mbokkalam ak seen i taalibe ñu laaj Bush lan mooy baatu terrorisme ci dissonnaire yéen ñu jàng tubaab bu ngeen demee ngeen ubbi seen i dissonnaire ngeen xool seen dictionnaire ngeen xool baatu terrorisme lu muy tekki yéen ñu jàng arab ida zahabtum ila qawmusikum waftahu wa tanzuru kalimatu irhab ma maanaha parce que ñi koy wax ñëpp ba léegi firi wuñ ko ñenn ñi dañ koy wax xam maanaa bi waaye dañ koo gàttal terrorisme fu mu yem ndax bu ko julli defee lay nekk terrorisme bu ko anglais defee français def ko américain def ko benn yahud def ko du terrorisme kañ lay nekk kañ lay tudd terrorisme wa mata tubar yutabar zalika irhaban kañ la ñuy jàpp ne loolu terrorisme la loolu tamit laaj bu ñu war a laaj la beneen bi mooy wa mim man yusdar ñan ñoo koy def mu nekk terrorisme encore wala mbir yi dañuy naax rek terroriste bi ñuy wax lan mooy maanaa bi fu mu tàmbalee fu mu yem kañ la ñuy jàpp ne lii terrorisme la kañ la ñuy ak ñan ñoo koy def mu nekk terrorisme ndax dafa am peuple boo xam ne faal hunaka umma ida faaluuhu amalan yutabar zalika irhaban ndax dafa am benn société bu fi nekk benn peuple bu fi nekk ay nit buñ ko defee rek terrorisme la buñ ko deful du terrorisme loolu tamit laaj bu ñu war a laaj ndax dafa am fii benn société boo xam ne mbokk yi buñ ko defee mu nekk terrorisme bu ko ñeneen ñi defee du terrorisme beneen bi mooy ndax loolu tamit dafa am limite dafa am dig dafa am hudud frontière terrorisme dafa am frontière su ko ñii defee terrorisme la bu ko buñ ko defulee du terrorisme yooyu ay mbir la yoo xamante ne jàpp naa laaj yi ñu mujjee wax ñun ñëpp buñ ci gëstoo dinañ gis ne tubaab bi dafa am lu ñu tuddee terrorisme am ñu ñu tuddee terroriste am fuñ ko tàmbalee am fuñ ko yemloo am ñuñ ko jagleel doy na rek benn misaal ci labbe jamakun sango doy na sëkk bu doon ab julit la benn imaamu jàkk mbaa benn xalifa général bu fekkoon tey sëñ Mansour moo yor ay ngànnaay xeex ci waawan ne day samp islam lu ñuy wax terroriste. Bu fekkoon ne Sëñ Saliou moo ko def ñu ne terroriste la. Bu fekkoon ni xoolal rek keroog la benn waay xam nga fan yi Serigne Niassène bi nu mu tudd ki ne Kaolack du Abdoulaye Ibrahima Niassène nu mu tudd yaakaar naa fan yi dafa tere mini jip mboolem jigéen yi jullit yi col yu xaraam yi ñuy sol mu tere ko biir Kaolack. Tere ko biir Kaolack sax mais fi mu ko tere mooy Medina Baye. Medina Baye de mais xoolal benn waay moo woote hérif la woote hérif yi naa ne non di yuux mat ak ñoo am nañu bañ l'islam te gars yi bu ñuy wax dañuy yuux ba seen gémmiñi di génn ay xal wallaahi ñu c' est pas normal aduna bi war nañ cee wax balaa li am Nigeria yoola yooxu gaaw leen balaa Sénégal di nekk état islamique sëriñ yaa ngi commencé da ngay tiit laa wax waa ji ni mu koy waxee barki démb benn waaye moo woote hérif yi naan koor gi war nañ ko xoolaatoo koor gi day daaneel économique parce que am na temps Gourguiba xam ngeen Habib Gourguiba dafa am temps Tunisie mu woo liggéeykat yi ne bu kon woor ñu araamal ku woor liggéeykat yi kenn wóoru ci la kis ki defoon bandambe ci moom daan ne yaa ayuha allazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaquun sadaqa allahu alazim wal gourguiba huwa alkaazib bande boobu noonu la ko tuddee ayuhal ummaal xutba bu garaaw la ci dem dal na ko yàlla yërëm góor gu tedd googu bu fi nekkoon tey walaay di nga gis ñu dox ak seen tànk dem Afghanistan ngir moom am na ñu manqué jullit ñi de jullit ñi dafa am ñu ñu manqué dafa am ñu jóge ci jullit ñi soxla leen ñu manqué fi wallahi dafa am ñu ñu manqué ñun am nañ lépp alal jullit yee ko fi ëpp nit ñu ngi nii lu ne am nañ ko waaye dafa am ñu ñu manqué waa ji nee na war nañoo xoolaat koor daal nee na ñi jàng nee na jullit ñi jàng ba am yenn niveau intellectuel yi war nañoo dugaat seen i néeg quoi xoolaat koor koor daal day tardel société kenn wax ko dër fii la waa jooju bandi bu bon boobu Salman Rushdie di la xas yonent bi wax ci l'islam lu ko neex xoolal ñu koy denc ko di ko garder te pourtant waa Europe ñoo ko def tey nii ñuy warees Ousama nga xam ne ñëpp ragal nañ koo denc te kenn gënta tumaranke Ousama ban la def fa tumaranke gisoo fi benn président bu ne na ñëw ma denc ko ba Amérique ñëw moom kay kuñ ne sa dëkk sax da ngay daw dem télé en direct la billahi wallahi gisunu ko di waat waaw di waat xoolal Salman Rushdie ñëpp xam nañ ñi ko denc police bu doon liggéey 24 heures sur 24 la ñu éliminer police boobu léegi moom dong la ñuy gaare ñii dañuy monté di wàcc ñeneen di ñëw fu mu fanaan tey du fa yendu fu muy yendu du fa fanaan chaque jour oto yi dañ koy changé oto yi dañoo refeer yi mu ñul kukk def ci ay rido kenn du gis oto bu mu dugg fu nekk lañ koy yóbbu xoolal lu nekk lañ koy defal xoolal Ousama moom nañ leen gam-gam le ñaar yoon ñee dañuy wër benn jullit ñii di làq benn bandi lu tax ñun jullit ñu waruñu Ousama kii Salman Rushdie ñu tax ñun jullit ñu waruñu ko am na si ñoo xam ne sax yëguñu woon ne loolu am na fi ngir fi ñu toll tey xoolal Taslima Nasri jigéen la fi la taxaw naan alquran daal dañ ko war a rectifier waat parce que yemalewul góor ak jigéen dañ yoon ko seetaan ñu ne ko hën mu daw nebu tuji Angleterre moom tamit gis nga de bandi bu jóg ñu denc la ñoom buñ jógee di wër sunu nit ñu baax ñi Ousama ko xool xam nga du terroriste boo xoolee kanamam gi bu waxul sax bu toogee rek wala mu jóg wala muy wax da nga xam ne kii du terroriste mais lu tax ñu ne terroriste la c' est parce que dafa bëgg indi xel tey journaliste bi wax na ko yéen ñi déglu 8-7 heures journaliste RFI bi wax na ko nee na waxoon naa ko bindoon naa ko ci benn téere bu yàgg ay at ma ni leen jóg leen ci Ousama kenn déglu wu ma est ce que mo woté won congrès bi soudan mo dajalé won julinn ñepp sunniti la jël la dajalé won ñepp mu neen dina len financer ngeen ligéyal islam mo financer won congrès bu mag bobu néna kérok la ko waxon bis niki tay feñ kon lan motax ñu né Oussama terroriste la c'est parce que dafa bëgg délo ci wat ba julinn ñi am ben imam ci kaw suuf nga xamné bu né wor len ñepp wor bu né wori len ñepp wori bu né def len ñepp def bu né bayi len ñepp bayi Oussama loolu la bëgg indi ñom loolu lañ xam ñu né du fi amé est ce que ben lool moy ben la julidi julidi la dajale won soudan financer club bi amna ci njoyo senegal sax ñu demone partout dans le monde la wote won julidi ñep ñew motax soudan sa yu amerique joge na ni ay terroriste lañ parce que club bi fa la amé won assane toura bi moko jité won mais ñun ñoo tok di nelaw mais yéféri nelaw ñu ngi xol suñu mbir guddé ko ciëk lepp lu ñuy benné lay yéféri taxaw nañ pour door lolu mu tass té gis nga gaay duñ bayyi Oussama dé dañ koy wër tay lu waji wax mune nit ki ñi gëna wër ci aduna bi moy Oussama mom lañ gëna wër ci aduna bi tay mom lañ gëna wër lam le plus cherché la wax ki ñi gëna wër ci aduna bi moy Oussama lum def maza fa'ala lum def wax len mako lool yor alalam mënon tay dem di tedd ci ay matla yu noy digen ñi wër ko muy xalam lu di nan lu set teddu fu noy di lek lu neex sol lu rafet auto yu luxe ay auto 6 porte la waron duggu tay mais soko gisee yere yu muy sol nga xol fu muy tedd kene biko journaliste bi la jé ne ko waw loy def ci montagne mu ne nashkurullah ala hadhihi al-ijra al-maymuna yegul sax ne bi dafa am lu tang wala luy mat ay mburu tafala pa lay lek ay mburu tafala pa lay lek di tudd ci ay xex bayyi ay domam pele ala lam yeb mu joxol l'islam l'islam di digel l'islam lay ñun ñu buñu sétané ba amerique ray Oussama xawmu lu ñuy wax kanam yalla ñun buñu sétané ba américain ray Oussama ñu xaw fuñu jëm kanam yalla subhanahu wa ta'ala ëllu ñu té wallahi buñ kulé bañu ray ko islam dina deltu wat ginnaw juroom ñaar fi jëni at encore ci ginnaw tardé wat c'est parce que buntu la ko ubé ko képp ku juk wara ligé l'islam ñu ray la né terroriste buntu la buñ bëgga ubi da ngeen def né mom rek lañuy wër du mom rek di fu nek bis mu ngi ñew ñu né Sénégal sax amna ñu ko fa togal di parce que ñom pour ñom ku ko faral rek wax limu wax rek ci mom mo lay financer ñom loolu lañ gëm tayji bi ñu ñew salu bi gis ngeen journaliste yi ak seeni caméra kan mo len ñom yoni wu len sax pour na ñew film ñu ku len ko jeeblu caméra bo xamne internet sama way gemiñ nga ngi tol ne ha gemiñ comme buntu bi la tol waji sax atanul caméra bi ñane caméra bobu animateur dina ko yoré wax len deug ba paré yor micro bo xamne sama way salle bi lu fi yëngu mu jël ko ba paré dug ci dig salle bi nani micro bi nga xamne ku ne oh sax dañuy dug da nga neul lolu hasard la yeen koy foye me ñom foye wuñ lolu dañ ni top sen noy yi sax dañ koy jël noy yi gis nga ni mi kiraman kaati bi na topé di jël suñu jëf ñom non lañu topé ñun nak lolu lañ xamul kon mu nañu bayyi takaliko bi tay ji dafa jot ñu nek ben ñepp nek ben ñepp la wax dafa jot ñu nek ben parce que lu da daño am non bo xamni mo ñu ko doole té bom bu ñëwé duñu takalé dé day japp ñëpp door ba ñu dé parce que madama dal anta muslim yow bandi nga dañ la wara ray mom bu ñëwé du xol tour yi du xol association yi da ñëw rek ray ñëpp kon dafa jot fi ñu nekk tay lepp lu ñu takalé won ñu nekk ben pour ligéyal yalla subhanahu wa ta'ala té lolu mbokk yi dara manki wuñu ci lolou lañu jéxalé ci julit ñi dara manké wuñu luñu bëgg am nañ ko mënn nañ ko amal luñu bëgg amal tay ci kaw suuf mënn nañ ko amal parce que yalla jox nañu moyé yi yalla jox nañu moyé yi té wallahi buñ ko jëfëndiko wul yalla dina ñu duma indi bi ñeneen ñu def ko wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum summa la yakunu amsalakum loolu war a leer suñu bopp. Yéen jullit ñi xaal yan ku sukkumul maal ndax da ngeen amul alal wa antum aghna an-nas, yéen yéen a ëpp alal ci àdduna bi. Xaal yan ku sukkumul adat ndax da ngeen amul nombre nit wa antum tamlauna al-ard, tey ñaata lañ 1 milliard ak genn wàll ci ay jullit. Xaal tan ku sukkumul xibra ndax da ngeen amul xam-xam bu ngeen liggéeyee comme ñoom. Wa fiikum kasiruna min al ulama, te li ngeen yor ci ay borom xam-xam kenn xamul nu mu toll. xoolal li rusul tey ci àddina bi mooy bu ñu nee ñaan yaa ñaata dëkk ñoo fi am bombe atomique, dégg ñu ne la Israël, France, Angleterre, Amérique, wala dëkk jullit ñi ñu ne la Pakistan. Nga ne ak ban jeex na Pakistan, donc dëkk jullit ñi Pakistan donc moom bombe atomique, dëkk yëfeer yi ku nekk am na ko. Israël gis ngeen ni mu tuutee, waxuma la benn bombe ay bombe ay la yor ay bombe atomique ay, mais jullit ñi benn dëkk ban Pakistan. Moo tax Amérique jéem a ànd ak moom ci guerre bi, gis nga fexe Islam xam nga lu ko yàlla na doon ay njiit yu dëng. Soo xoolee partout ci àddina bi ñi jiite jullit ñëpp ay yëfër lañ, fépp nag laa wax duuna istisna, ñëpp ay yëfër lañ. bu ngeen jàngee aqidatul walaa wal bara moo leen di wan ne ñëpp ay yëfër lañ. Ku far ak yëfër yëfër nga, yàlla moo ko wax. Yàlla nee na képp ku jàppale yëfër yëfër nga mu ngoog. Kon ñun ma ni dara manqué wuñu. xaal yan qusukumu dalil, ndax da ngeen amul lu leen orienté. xaal yan qusukumu dalil waxindakum kitabullah, téere yàlla baa ngi suñu kanam. ñun ñu bëgg a dëng bëgg a réer dañoo amul lu ñu orienté, wallahi am nañ ko. dañoo amul royukaay, amuñu ko ñu roy. yonent baa ngi nii, kon ñun la lan manqué. kon buñ ñu dóoree lu ñu mën a def ci ñu la waaw. waaye lii la mbugal la, benn yar la. borom xam-xam bi doon na wax Israël benn yar la bu mu teg ci kaw jullit yi, ëg jullit ñi dellu suwaatu ñu tiitee de yàlla bi, yar la buy nekk bu leen di fët. ñu ne ko lu tax, mu ne boo jëlee dee, xam ngeen dee, dee mooy ñi ñëw biir dina di ko ñëw ak seen loxo, li ñuy jël di ko dugal seen loxo. bal boo jëlee li ko gën a tuuti muy xottu gerte. jullit ñi nekk ci àddina bi bu kenn ku nekk jëloon xottu gerte def ci ndox, ñun ñëpp nekk tey sa xottu gerte, ñu ñëw ba Israël tiim leen xëpp leen ko dañuy lab. loolu mooy lan? mooy dañoo tuuti. mais xoolal ni ñu tuutee li kis ki doon wax, lana fuhut wa usud wa numayr walakin yaxaafuna alkilaab. xam nga dañoo am président bu président yoo xam ne turu gaynde la ñor ak ay turu sekk, comme Fahd. Fahd mooy buuru kan? mooy buuru Màkk. Fahd lu muy tekki, yéen ñi jàng arab ñi jàng tilaawa, Fahd gaynde la sekk, Fahd segg la, tilaawa juzu awal. da ci gis Fahd ñu ne Fahdun segg. numayr nag lan la? numayr namiru lan la? segg. Asad am nañ président yoo xam ne gaynde lañ, am président yoo xam ne segg lañ, waaye dañoo ragal xaj. kan mooy xaj bi? Israël. loolu gis ko wax te dëgg la. lana fuhud wa usud laakin yaxaafuna alkalb israil. xaj yu ragal gaynde, gaynde yu ragal xaj ak ay segg yu ragal xaj, foofu la julli di toll tey. kon mbokk yi, dañuy laaj yahudi ak nasaraan yi nañ ñu indil benn attekat bu maandu bu mel ne Omar ibnu Khattab. est ce que am nañ ko? wala ñun am nañ Omar ibnu Khattab? dañ leen di laaj nañ ñu indil général bu ñeme bu jàmbaare bu mel ne Khalid ibnu Walid. est ce que ñoom am nañ ko? dañ leen di laaj est ce que am nañ commerçant bu maandu bu ragal yàlla bu mel ne Abdourahmane ibnu Awf? dañ leen di laaj est ce que am nañ ñoom attekat bu ragal yàlla bu mel ne Surah Bil? dañ leen di laaj est ce que am nañ xaadim boo xam ne Yusbi Anas ibnu Malik, mbindaan bu mel ne Anas ibnu Malik? est ce que ñoom am nañ ko wala ñun ñii ñu am? buur bu mandu bu mel ne Omar, moom mi nga xam ne buuru Rome moo ko fekkoon mu tëdd njaganaayo ay dàllam, mu ne ko xakamta wa adalta wa nimta. buur buy tëdd ci suufu garab di njaganaayo daal, yéen waa Sénégal di ngeen ko am? ngeen defa ne président laar bi li ñëwe naa dem ba sànn ga tëdd ci sufukaan bi ñu jëga naa yow daal. Ban président moo ñeme loolu? Umar moo ko defoon. Dem ba ci keppaaru garab muslimi ñaari daalu carax yi teg ko fii daal di tëdd di nelaw. Gaa yi jóge Rome di seet si ane président laar bi ñu ñëw ane président ñu ne jaar na nii. Jaar na nan? Ñu ne nii. Waaye jaar medd ba jaag fekk kuy nelaw. Mu ne waaw président bi ne nañu jaar benn waaye ne ko mu ngi noonu di nelaw. Mu xool ko ba caagi ne ko xakamta wa adalta wa nimt. Est ce que ñoom am nañ ku mel noonu? Ne ko atte nga maandu nga ci li nga atte moo tax nga am kuulu te nelaw. Waaw bi ngay atte nit ñi da nga leen atte ci maandute. Bi nga leen jiite nga jiite leen ci maandute. Kon am nga droit nelaw? Waaye ñi nga am dañoo jiite nit ñi te maandu wuñu. Lu ñu wax du dëgg. Bu ñuy dugg oto dañ leen di garde oto yi veer yu ñuul doo xam ban oto lañ nekk garde corps yi dañ bañ nañ ko sax ba dañu sàppur pompier ci ginnaaw parce que xam nañ seen bopp pompier day ànd ak ñoom gis nga ma ni ndax ñoom am nañ mbokk yi jàmbaar ju mel ne Khalid. Khalid bi muy faatu lu mu wax maa ngi di dee ci sama kawlal xeex naa jam nañ ma sama yaram bi ba sama yaram bi mel ne mbubu bàyyi faal. Bu bàyyi faal xam nga loo xool ay daax-daax la xaay nee na sama yaram bi noonu la mel koo xool dóor nañ ma fa jaasi mbaa jam nañ ma fa xeej mbaa dóor nañ ma fa fett sama yaram bi ay téeméeri daax-daax la yor. Mu ne maa ngi bëggoon dee bis bu nekk ci terrain bi waaye tey maa ngi nii di dee si sama kaw daal daf ko ba pare rek mu dégg fas yi daan ne yuuxu. Mu ne loolal la ñu ne ko ashaabu muhammad yantasiruna fi l ard li ajli daawa ila allah rek mu ne ayantasirul islam wa ana fi firasi dañuy tas l'islam may dee sama kawlal. Mu ne béréb daal di jóg daw ba ci digg kër gi mu daal di daanu foofu la dee. Est ce que gars yi am nañ ku mel noonu? Xool ñun ñii lañ am mais terewul ñun ñu nooy fii tey. Est ce que gars yi am nañ commerçant bu maandu bu ragal yàlla bu mel ne Abdourahman ibn Awf ki nga xam ne dafa ñëw ganeef si mëritul na war ñëw gàddaay benn waaye ne ko am naa ñeenti jabar kaay ma fase kenn nga jël kii ne ko am naa ñeenti tool kaay jël benn kii ne ko kaay ma xaaj sama alal ci digg jox la. Mu ne ko ba ñoom ñëpp mu ne leen baarakallahu lakum fi amwalikum wa ahlikum dulluuni ala suuq wan leen ma marché yàlla yàlla def barkees ci li ngeen am ak seen alal ak seen jabar wan leen ma marché bi ñu wan ko marché bi mu dem di jënd di jaay ba nekk plus riche madinatul munawwara ba yonent seedal ko ne Abdourahmane maa ko gis muy dugg aljanna di waaxu waaxu yu métti di dugg aljanna. Est ce que gars yi am na ñu mel ni mbokk yi ñun ñu mel ni lañ am terul tey ñu yàmbari ñu nitax ñu nooy kon te mbokk yi tem baa ngi noonu ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla def si ñun dëgg ak toog yal na yàlla benn la kàddu jullit yi. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Bon ñu ngi gërëm Oustaz Seydou Ly ci waxtaan bu leer bi nga xamante ni andil nañu ko fi mu yeeñu ci mbir yu bëri yoo xamante ni amaana lënt na ci ñun waaye tamit mu doon sas ci ñun. Man li nga xamante ni moom laay gën a critiquer mbokk yi tàmbalee ko sama bopp mooy information bi ñu ko déglu. Man rus naa bokk di ne man ibadullah dama war a daaw ci biir société bi te du ma fexe xam lan moo xew ci àdduna bi loolu nangul warnuñu leen ko nangul. Tey xibaar bu ne ñu ngi leen koy andil ci làkk bu ne ku jàngul tubaab ñu la koy andil arab ku munul arab ñu la koy andil olof waaye yéen ngeen toog di nelaw rek. Démb-démba bi Oustaz di wax xale yi juróomi xale lañ tey la ñu leeral ni gars yi dañ leen doon piégé tey ci suba lañu leeral ni ñii dañ leen doon piégé ay waa Hamas lañ doon piégé xale yi ñëw ñoo ko tey bombe à fragmentation yi ñuy utilisé ci guerre bi ay bombe la yoo xam ne buñ ko sàndee day wal te bombe bi fekk laaloo ko du explosé te pourtant loolu ñu bëri ci ñun xamuñu ko te muy ay information yoo xamante ni joxe nañ ko mais da ngay gis yu mbokk boo ne ah mais Oussama gars yi ngi loolu am na xew na ci aduna bi ah ngeen toog di nelaw ba kañ ñun ñoo war a yore aduna bi ba pare di nelaw ci li xew ci àdduna bi dëgg yàlla mbokk yi saas yeenañu de sas bi des na ci ñun léegi.